صحیح ہے، لیکن عملا نہیں کرتے جیسا دوسرے معاملات نماز کو فرض سمجھتے ہوئے پڑھتے نہیں، یہ غفلت اور کوتاہی. تو ایسی صورت میں خلود کا معنی ہوگا جیسا کہ مفسرین کرام اور آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک اس کے بدلے میں جہنم میں رہنا پڑے گا، اگرچہ ابدی طور پر نہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں بیان کیا ہے کہ تمام صحابہ اور آل حق اور آئمہ کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نور ایمان اور نور توحید ہوگا ان کو ابدی طور پر جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، کسی نہ کسی وقت چھوٹ جائیں گے وہ، ان جرائم کی سزا ابدی جہنمی وہی ہوں گے جو مشرک کافر یا منافق ہوں گے، نور توحید سے جو خالی ہوں گے نور ایمان سے وہ ابدی جہنمی ہوں گے. تو ایسی صورت میں اس کو فاسق کہیں گے، گنہگار کہیں گے، عملی منافق کہیں گے کہ صحیح سمجھتے ہوئے عمل نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ وراثت دینی چاہیے پھر نہیں دیتا، بہنوں کا ایسا نہیں دیتا، پھوپھیوں کا ایسا نہیں الگ کرتا باپ کے سلسلے سے، مجرم ہے، سمجھتا ہے، جانتا بھی ہے، اعتقاد بھی رکھتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی حدوں سے آگے نکلے گا اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، ولہو عذاب مہین، اس کے علاوہ بھی ذلت ناک عذاب ہوگا، طرح طرح سے پریشانیاں ہوں گی، ذہنی پریشانیاں اور دماغی پریشانیاں اور طرح طرح سے اہانت آمیز واقعات سامنے آتے رہیں گے، ذلت ناک سزا. دنیا میں بھی ایسے لوگ عزت نہیں حاصل کر سکتے. صوبہ سرحد میں ایک شخص تھا جس کی کافی زمین تھی، تقریباً کوئی 5-6 مربع میل تھی، بڑا سردار تھا. تو اس نے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کے نام پر ساری جائیداد اس نے لگا دی. خود لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ خود بھی اس کے بعد لقوے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، منہ اس کا ٹیڑا ہو گیا نہایت ہی دل. ایک بچے نے خودکشی کر لی اور دوسرا زخمی ہو گیا، اس کو بندوق لگ کر کے بازو اس کا اوپر گیا. آپ بیٹیوں کو محروم کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ایسی سزا دنیا میں مل جائے، لیکن ایسے نمونے بھی نظر آتے ہیں. تھوڑی سی زمین سے محروم کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا اور یہ ذلت دیکھی تھی. تو فرمایا کہ ذلت ناک عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اور خدا رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، فلا بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت ویجعل اللہ لہن سبیلا. واللذانی یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللاتی، اور وہ عورتیں جو کرتی ہیں بے حیائی کا کام، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشهدوا پس گواہ لاؤ ان پر 4 تم میں سے، بس اگر وہ گواہی دیں، فم سکون نہ تو ان عورتوں کو روک رکھو گھروں کے اندر یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت، یا بنائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ. واللذانی، اور وہ دو مرد جو یاتیانہا کرتے ہیں اس بے حیائی کا کام تم میں سے، بس ان کو ایذا پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں واصلحا اور اصلاح کر لیں تو اعراض کرو ان سے، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. پہلے وراثت کے احکام بیان ہوئے اور عورتوں کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان پر جو زیادتی ہوتی تھی اس کے متعلق قانون بتلایا، عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، یتیم بچیوں پر ظلم کیا جاتا تھا، یتیموں کے ساتھ بھی بے انصافی کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اس سورت کے ابتدائی حصے میں بیان فرمائی، پھر وراثت کا قانون بھی بیان فرما دیا، عورتوں کا حصہ بھی وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، جس طرح مردوں کا، اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی۔ تو یہ ظلم و زیادتی سے منع کرنے کے بعد اب کچھ حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، احکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ عورتوں کو بھی ان احکام کی پابندی ضروری ہے تاکہ عزت و آبرو محفوظ رہے، ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بصورت کسی جرم کے ارتکاب کے ان کو بھی تعذیب اور تعزیر لگے گی اور سزا دی جائے گی، کیونکہ ان کے ذمہ بھی احکام ہیں۔ حقوق تو ان کے بیان ہو گئے، لیکن اب ان کی جو ذمہ داری ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کو تعذیب، ادب سکھلانا اور ان پر تعزیر لگانی اور حد کا جاری کرنا بدکاری کی صورت میں، یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب تو یہاں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشتا، جو ارتکاب کرتی ہیں بے حیائی کی بات کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یہ جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، اس مقام میں فحش کا اطلاق قرآن کریم میں لواطت پر بھی ہوا ہے اور زنا پر بھی، اور بخل پر بھی ہوا ہے۔ ذہنی طور پر جو انسان کنجوسی اور بخل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ نے فحش کا اطلاق کیا، اور عریانی پر بھی اللہ تعالی نے فحش کا اطلاق کیا۔ تو یہاں پر فحش سے مراد زنا ہے، جیسا آگے بھی آتا ہے، اور لواطت کو بھی اللہ تعالی نے قرآن میں فحش کے ساتھ تعبیر کیا، اور اس فعل کو فاحش، بے حیائی کی بات بتلایا ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ حقوق اس طرح، ذمہ داریاں اس طرح عائد ہوتی ہیں کہ انسانی سوسائٹی اور اجتماع، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اور اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے، انسانی اجتماع اور انسانی سوسائٹی، یہ دو چیزوں پر مبنی ہے، دو چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک مال، سو مال کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے، انسانی سوسائٹی میں اور اجتماعیت میں مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے مال کے حقوق پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ کسی پر زیادتی اور کسی کا مال ناحق کھانا اور کسی کی وراثت کو دبانا، یہ جائز نہیں ہے، اس سے انسانی سوسائٹی تباہ ہوتی ہے۔ ایک بنیاد مال ہے اور دوسری بنیاد ربط ہے، انسانی سوسائٹی یہ آپس میں ربط کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، اور ربط جو ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کا آپس میں، اس ربط پر انسانی سوسائٹی قائم ہے۔ یہ ارتباط بین الرجال والنساء، عورتوں اور مردوں کے درمیان ربط کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ربط کی شکل یہ مقرر فرمائی ہے ابتدا سے انسانی سوسائٹی میں، کہ وہ عقد نکاح کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد آپس میں مرتبط ہوں گے۔ یہ ربط صحیح ہے، اگر یہ ربط صحیح ہوگا نسل بھی آگے صحیح ہوگی، اخلاق صحیح ہوگا، ذمہ داریاں ٹھیک ادا کی جائیں گی، انسانی سوسائٹی پاکیزہ ہوگی اور یہ جو اجتماعیت ہے وہ قائم رہے گی. اور اگر یہ ربط خراب ہو گیا اس سے ساری انسانی سوسائٹی درم برم ہو جائے گی، نسل بگڑ جائے گی، اخلاق بگڑ جائے گا، دین خراب ہوگا. تو زنا ایسی چیز ہے جس سے یہ صحیح ربط بگڑتا ہے، انسانیت کا صحیح ربط جو ہے یہ ختم ہو جاتا، نسل خراب ہوتی ہے اور دین تباہ ہوتا ہے اور اخلاق بگڑتے ہیں. یہ ربط کو فاسد کرنے والی اور بگاڑنے والی چیز جو ہے وہ قابل تعزیر ہے، اس لیے ابتدا میں یہ احکام نازل ہوئے، یہ پہلے کے ہیں. بعد میں وہ احکام نازل ہوئے جو سورہ نور کے اندر اللہ نے نازل فرمائے. ابتدا میں یہ بات جبکہ حدود نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ اجتماعیت کو اور انسانی سوسائٹی کے ربط کو صحیح اور طریقے پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر زنا جیسی اور بدکاری جیسی کوئی بات نہ ہو، اس سے تو ربط ہی بگڑتا ہے. اور یہ ربط ضروری ہے انسانی ترقی کے لیے، عروج کے لیے، یہ تدبیر منزل میں اور انسانی اجتماعیت میں یہ ربط ضروری ہے، اور اس میں قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اور اس میں اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے تمام بہتریاں رکھی ہیں. اس ربط کے ذریعے انسان کی صحیح قضائے شاوت کو رکھا ہے، قضائے شاوت اس طریقے پر کرنا ہے اس کے سوا نہیں. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اب اس ربط کو جو برباد کرتا ہے تو وہ انسانی اجتماعیت اور انسانی سوسائٹی کا دشمن ہے، نسل انسانی کا دشمن ہے. لہذا ایسے شخص پر تعزیر لگنی چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے. تو یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے واللاتی، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کرتی ہیں بے حیائی کا، فوج سے مراد زنا ہے یہاں اس مقام میں. تمہاری عورتوں میں سے، ہاں تمہاری عورتوں میں سے یہ ہے کہ نکاح والی عورت ہے اور خامد موجود ہے اس کا، اور پھر وہ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے. تو فرمایا فاستشهدوا علیهن، چار گواہ لاؤ ان پر. اگر وہ چار گواہ گواہی دے دیں تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو. زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا ہونا، جیسے سورہ نور میں اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ بھی عینی گواہ کہ جو اپنی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کریں، سنی سنائی بات پر نہیں، ہوں بھی مرد، عاقل، بالغ، مسلمان، سمجھیں. تو ایسے چار گواہ ضروری ہیں اس معاملے میں. مالی معاملات میں دو گواہ کافی ہوتے ہیں، مگر زنا کے ثبوت کے لیے دو کفایت نہیں کرتے، چار گواہوں کا ہونا ضروری، کیونکہ اس پر تعزیر اور سزا بھی سخت ہے. پھر یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہ عینی گواہ ہوں، وہ اس کام کو دیکھیں گے اپنی آنکھ، ان کا دیکھنا اس حالت میں جائز ہے، ان پر گواہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بیان پر تو سارے مقدمے کی روئداد ہوگی. ان پر وہ اگر دیکھیں تو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ ہاں یہ اس قسم کا فعل ارتکاب کر رہے ہیں، ان پر گواہ نہیں، گناہ نہیں ہوگا. تو چار گواہ اگر گواہی دیں کہ واقعی اس عورت نے بدکاری کیا ہے اور اس مرد نے، تو پھر ابتدا میں یہ حکم تھا کہ پہلے ہم سکوہن فی البیوت، ان کو قید کر کے رکھو گھروں میں، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، یہ نظر بند ہو جائیں گی، قید ہو جائیں گی وہاں، گھر سے باہر کہیں بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ابتدا میں یہ حکم تھا، اور یہ اس کو تعزیر سمجھ لیں یا جیسا بھی سمجھ لیں، قید سمجھ لیں، یہ سزا تھی ابتدا میں، یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے، حتیٰ کے اندر ہی گھر میں رہیں اور پڑی پڑی موت آ جائے، ختم ہو جائیں. یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنائے. یہ ابتدا میں یہ حکم نازل ہوا تھا، آگے توقع بھی دلا دی گئی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا. بعد میں جس وقت سورہ نور نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا کہ خذو عنی، لے لو بھائی مجھ سے، فقط جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے وہ راستہ مقرر فرما دیا جس کا سورہ نساء میں وعدہ فرمایا تھا، یا تو وہ مر جائیں اسی حالت کے اندر، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. وہ اور راستہ یہ ہے، البکر بالبکر جلد میں آتے ہیں، بس صحیح ہے وہ جلد میں آتے ہیں والرجم. فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد عورت ارتکاب زنا کریں تو 100 دروں کی سزا ان کو دی جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور شادی شدہ اگر ارتکاب زنا کریں تو فرمایا کہ ان پر رجم کی سزا ہو. یہ رجم کی سزا ہے، یہ حضور نے فرمایا. یہ سورہ نور میں صرف جلدوں میں آ کا ذکر ہے، رجم کا ذکر یہ سنت میں ہے، شرع میں ہے، متن میں صرف وہی ہے، الزانی تو وزانی فجلدو، تو وہ ہے سزا غیر شادی شدہ مرد عورت کی، کہ حضور نے اسی طرح فرمایا ہے. غیر شادی شدہ جو محسن نہیں ہے، وہ اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے مرد عورت کو 100 دروں کی سزا ملے گی، اور جو شادی شدہ ہے محسن ہے اس کی سزا رجم ہوگی. البتہ غیر شادی شدہ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تغریب عامن ایک سال کے لیے شہر بدر کرنے کا بھی، اگر حاکم مناسب سمجھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو اس کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ضروری ہے ایک سال کے لیے ملک شہر بدر کرنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم مناسب سمجھ جائے تو سال بھر کے لیے اس کو شہر بدر بھی کر دیا جائے، اور باقی جو محسن ہے شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے جیسا ترمذی شریف مسلم شریف سب حدیث کتاب میں موجود ہے، یا تو اقرار کی صورت ہوتی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماعز نے آ کر اقرار کیا تھا اور عورت نے آ کر اقرار کیا تھا، تو پھر بھی ان کو رجم کیا گیا، اور گواہوں کی صورت میں یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے ضروری ہے، عینی شاہدوں، ہوں بھی مسلمان عاقل بالغ اور اچھے ہوں گواہ. تو حضور نے فرمایا یہ ان کے لیے اللہ نے راستہ مقرر فرما دیا. یہ سورت نور کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا. اب رہ گیا یہ دوسرا واللذان، وہ تو تھی جمع کا صیغہ تھا واللاتی، لیکن یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ موصولہ تثنیہ ہے، الذی اللذان اللذین، یہ 3 ہوتے ہیں صیغے، مفرد تثنیہ جمع، یہ موصولہ تثنیہ ہے، واللذان اور 2 مرد، یاتیانہ جو کرتے ہیں اس بے حیائی کے کام کو تم میں سے، فازوہما، اس بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ کرتے ہیں بے حیائی، 2 مردوں کا ذکر یا تو ایسا ہی ہے کہ جیسا مفرد صیغہ ذکر کیا جاتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع بھی ذکر کیا جاتا ہے، مراد اس سے زنا ہی ہے، زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. اور منکم کے ضمیر سے یہی بات بتلانا مقصد ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، فرض کرو شادی شدہ ہیں، سیب ہیں، محسن ہیں، پھر وہ ایسا کام کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے ابتدا میں یہ سزا تھی، ان کو مارنا پیٹنا، ایزا پہنچانا. اب مار پیٹ، جوتا لاٹھی مارنا، توہین تذلیل کرنی ان کی، یہ تھی سزا ان کی ابتدا میں، اس حد کے نازل ہونے سے پہلے پہلے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ اس سے مراد ہے ہم جنسی، دو مرد آپس کے اندر ہم جنسی کرتے ہیں، یعنی لواطت کرتے ہیں، سیڈیمی کا ارتکاب کرتے ہیں آپس کے اندر. تو ابتدا میں یہ سزا تھی ان کو، مار پیٹ اور تحقیر، توہین، تذلیل. بعد میں جب زنا کی حد نازل ہو گئی تو ان کا الگ تو ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں، فقہاء کرام کا اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ ہم جنسی کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. تو اکثر ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ ان پر بھی حد ہی جاری ہوگی جیسا کہ زنا کی حد ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں ہر حالت میں ان کو رجم کر دیا جائے، لیکن امام مالک شافعی صاحب کی ایک روایت، امام احمد، امام محمد، امام ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ دونوں ہمارے امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح حد جاری کرنی چاہیے جس طرح کے مرد عورت آپس میں برائی کا ارتکاب کرتے ہیں. غیر شادی شدہ ہے تو 100 درے لگاؤ، سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کر دو، اور شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے. مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان پر زنا کی حد نہیں ہوگی، بلکہ ان پر تعزیر لگے گی، یہ تعزیر کے مستحق ہیں. زنا کی تعریف پوری طریقے سے سچی نہیں آتی اس فعل پر، اور یہ زنا سے زیادہ شدید ہے. زنا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک جگہ جا کر رک سکتا ہے. ایک مرد اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، فرض کرو تو حرام ہے، لیکن وہی بعد میں اگر آپس میں نکاح کر لیں، آپس میں کر لیں یا دوسری جگہ کر لیں، وہ بات تو ختم ہو جائے گی. اور لواطت یا سیڈیمی ایسا فعل ہے کہ اس کی حرمت قائم رہتی ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، نہ اس میں نکاح کی صورت ہوتی ہے. یہ اس سے زیادہ شدید ہے، لیکن اس پر تعزیر ہونی چاہیے، اور تعزیر حاکم کے اختیار میں ہوتی ہے، جس طرح چاہے سزا دے دے. اگر عادی مجرم ہے، باز نہیں آتا، اس کو سخت تعزیر لگانی چاہیے، کسی اونچی جگہ سے گرا کر مینار سے اس کو ہلاک کر دیا جائے، یا تلوار سے اس کا سر جدا کر دیا جائے، یا اس کو قید رکھا جائے، یا درے لگائے جائیں. جس طرح حاکم کی ثواب دید پر ہے، اس پر تعزیر لگے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے اکثر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، ان پر بھی حد لگے گی. بہرحال فعل یہ زیادہ قبیح ہے، اقبح ہے زنا سے بھی. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا، قوم لوط سے پہلے ساری دنیا میں کسی قوم میں، کسی گروہ میں یہ بیماری نہیں، سب سے پہلے قوم لوط کے اندر یہ بیماری شیطان نے جاری کرائی، پھر ساری دنیا میں پھیل گئی، اب ساری دنیا میں پائی جاتی ہے. تمام متمدن غیر متمدن تمام ممالک میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. اور انگریزوں نے تو حد سے زیادہ کمال کر دیا، انہوں نے تو اپنی اسمبلی میں قانون پاس کرایا ہے کہ دو مرد بالغ اگر آپس میں اپنی خوشی سے یہ فعل کریں گے تو وہ قابل تعزیر بھی نہیں ہے، مطلب انتہائی طور پر بے حیائی کی بات، انہوں نے قانون سے بھی یہ بات پاس کی ہوئی. تو بہرحال قرآن جو ہے فعل زنا یا لواطت بے حیائی کو ہر صورت میں برا قرار دیتا ہے، کسی شکل میں بھی، رضا ہو یا عدم رضا ہو، کسی صورت میں وہ روا نہیں ہے. اور یہ سوسائٹی کے اجتماعیت کو اور ربط کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ فرمایا، فاذہما، دو مردوں کو ستاؤ، اگر وہ توبہ کر جائیں اور اصلاح کر لیں اپنی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے انسان، باز آ جائے، نادم ہو جائے، آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. فاذہما، تو ان سے اعراض کرو، پھر ان کو نہ ستاؤ. جو آدمی تائب ہو جائے باز آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے اس کو کسی قسم کا ہار نہیں دلانا چاہیے، نہ اس کے پہلے گناہ کا ذکر کرنا چاہیے، چور ہے یا زانی ہے کیسا بھی ہے، جب توبہ کر لی ہے تو اس کے بعد نہیں ہے اس کو کسی قسم کے ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں دی، اے عالم چھوڑ دو، درگزر کرو، سامنے ذکر بھی نہ کرو اس بات کا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اگر انسان سے کوتاہی لغزش ہو جائے اور انسان واقعی صحیح دل سچے دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا اور آگے پھر توبہ قانون بیان فرمایا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، انما التوبۃ علی اللہ وکان اللہ علیما حکیما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی کو بے جہالت نادانی سے، ثم یتوبون، پھر توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی، فاولئک یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجوع فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت تو اس وقت کہتا ہے کہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ پہلے وراثت کے مسائل کا ذکر ہوا، پھر بعض احکام جو معاشرے کو درست رکھنے کے لیے اور سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان کا ذکر ہوا، جس میں بدکاری اور زنا کی اور ڈیڈیمی کی سخت مذمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے لوگوں کے لیے تعزیر کا حکم دیا، عورتوں کو محبوس رکھنے کا حکم دیا، اور مردوں کو اذیت پہنچانے کا حکم دیا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی تو پھر فرمایا کہ ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، تواب اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اب درمیان میں یہ توبہ کا مسئلہ اس کے شرائط کا ذکر فرما دیا، جیسا کہ کوئی جملہ معترضہ درمیان میں ذکر کر دیا جاتا ہے، آگے پھر وہی معاشرتی احکام ہیں اور نکاح کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں دوسرے مسائل ہیں، جیسا کہ پہلے ان کا سلسلہ تھا۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، کیونکہ اللہ کی صفت بیان ہوئی تواب اور رحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ جرم کتنا بھی بڑا ہو، چاہے زنا اور لواطت جیسا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے اور صحیح طور پر نادم ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے لیے بھی قبولیت کا موقع ہے، اللہ کی جانب سے اسے بھی معافی مل سکتی ہے۔ لیکن توبہ کے کچھ شرائط بھی ہیں، اور یہاں ان بعض شرائط کا بھی ذکر فرما دیا کہ توبہ ان شرائط کے ساتھ قبول ہوتی ہے. تو ارشاد ہوا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی کو بے جہالت، جہالت اور نادانی کے ساتھ، اور پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں. جہالت اور نادانی سے اس مقام میں کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن گناہ کرے تو کیا اس کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں؟ یہ مطلب نہیں، یا یہ مراد نہیں کہ صرف نادانی اور جہالت کی وجہ سے جو گناہ کیا جائے توبہ اسی گناہ کے لیے ہوتی ہے، اور عمدن اگر کیا جائے تو کیا اس کے لیے توبہ نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہالت سے مراد یہاں حماقت اور بے وقوفی ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ حقیقتاً عمدن ہو یا خطا سے ہو یا جس طرح بھی ہو، بہرحال وہ حماقتی ہوتی ہے. گناہ حماقت کی وجہ سے ہوتا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہالت کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو اس کے انجام پر نظر نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس سے وہ غافل ہوتا ہے، اس واسطے وہ گناہ پر اقدام کرتا. اگر نتیجہ اور انجام اس کے سامنے ہو کبھی بھی اقدام نہ کرے گناہ، لیکن غفلت ہوتی ہے. جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس انجام سے آدمی واقف نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ، اس واسطے گناہ پر اقدام کرتا. چاہے گناہ عمدن کر رہا یا خطان کر رہا، بہرحال یہ جہالت سے یہ مراد ہے کہ انجام سے انسان غافل ہوتا ہے اور پردے پڑے رہتے ہیں فام پر، اس کے ذہن پر، تو وہ گناہ کا اقدام کرتا ہے. اس میں اتفاق ہے مفسرین فقہا علماء کا کہ عمدن بھی جو گناہ کیا جاتا ہے اگر آدمی اس سے توبہ کرے توبہ اس کی بھی مقبول ہوتی ہے. وہ توبہ تو معروضۃ من بعد، مسلم شریف میں ہے، کیسا بھی انسان گناہ کرے اگر وہ تائب ہو جائے تو توبہ مقبول ہوتی ہے. بہرحال چاہے عمدن انسان کرے یا غلطی سے گناہ کرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ گناہ پر اقدام کرنا، اس میں ایک درجہ تو ہے معصومین کا، ان کے اندر گناہ پر اقدام ہی نہیں ہوتا. مثلا ملائکۃ اللہ یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ گناہ پر اقدام نہیں کرتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزشیں ہوتی ہیں حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتے، بہت معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے معمولی سی معمولی بات پر بھی گرفت ہو جاتی ہے، دوسروں کے حق میں تو وہ گناہ بھی نہیں ہوتا کسی درجے میں، وہ اقدام نہیں کرتے گناہ پر، نہ ملائکۃ اللہ نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ پر اقدام کرے اور پھر اقدام کرنے کے بعد ندامت بھی نہ پیدا ہو اس میں، اور گناہ کو ترک بھی نہ کرے بلکہ اصرار کرتا رہے، اسی پر مصر رہے. یہ شیاطین کا درجہ، ان کا یہی حال ہوتا ہے، اقدام کرتے نادم نہیں ہوتے اور اقلاع بھی نہیں ہوتا، اس گناہ کو ترک بھی نہیں کرتے بلکہ شدید اصرار کرتے ہیں، اس شیاطین کا درجہ ہے. تیسرا بنی آدم کا، انسانوں کا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ پر اقدام کرتے ہیں لیکن پھر نادم بھی ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں اس گناہ کو. انسانوں کا درجہ یہی ہے عام طور پر. تو گناہ پر اقدام کرنے کے بعد اصرار کرنا مضر ہے کہ اصرار کرتا رہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے وہ مضر ہے. اگر اکھڑ گیا ہے چھوڑ دیا ہے گناہ کو ترک کر دیا ہے نادم ہو گیا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب و حبیب اللہ ہے, جو شخص گناہ سے صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے, سچ خدا کے ہاں محبوب بن جاتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا. وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ, گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہو جاتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے گویا جس نے گناہ کیا ہی نہیں, یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توبت العبد مالم یغرغ, صحیح حدیث میں آتا ہے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرہ واقع نہ ہو. غرغرہ کہتے ہیں جان کنی کی حالت اور نزع کی حالت جب انسان پر طاری ہوتی ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے ہوش حواس عقل قائم ہو کیسی بھی حالت ہو انسان توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے. غرغرہ کہتے ہیں جان کنی اور نزع کی حالت جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے, فرشتے نظر آتے ہیں, آخرت کی باتیں نظر آنے لگتی ہیں, عالم برزخ کی پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے درمیان سے, تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی انسان. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ توبہ انسانوں کی قبول ہوتی رہے گی یہاں تک یا پھر قیامت آ جائے پورے جہان پر نزع کی حالت طاری ہو جائے. تو فرمایا مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے بہت بڑا پھاٹک ہے, وہ جب تک بند نہ ہو, اگر وہ بند ہو گیا پھر اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہر شخص اور فرد کے لحاظ سے جب جان کنی کی حالت نہ ہو اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. ایک روایت میں اس طرح آتا ہے, مسند احمد شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے معلوم یقین حجاب, جب تک حجاب نہ واقع ہو جائے. پھر حجاب کی آپ نے تفسیر بھی بتلائی, حجاب یہ ہے کہ انسان کی جان نکل جائے اور وہ شرک کے اندر ہی مبتلا, وہ حجاب پڑ گیا اس پر ہمیشہ کے لیے. انہم عن ربہم یوم ذل محجوبون, وہی حجاب ہے شرک کی حالت کے اندر ہی جان نکل گئی انسان. اس سے پہلے پہلے کسی قسم کا بھی گناہ ہو اس سے یعنی انسان توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے. اور توبہ کرنا انسانوں کے مقام میں ایک بلند مقام ہے, جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا التائبون, ابتدائی مقام یہی ہے توبہ کرنا. کہیں ارشاد ہوتا ہے توبوا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم سارے کے سارے ہی توبہ کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. تو قرآن میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے. یہاں اس مقام میں یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ نادانی ہوتی ہے, وہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, انجام سے انسان غافل ہوتا ہے کہ جو برائی کرتے ہیں اور وہ پھر قریب. یہ قریب کی تفسیر بھی حدیث میں مختلف طریقے پر آئی, بعض روایات میں مرنے سے ایک سال پہلے, ایک مہینہ پہلے, ایک ہفتہ پہلے, ایک گھڑی بھر پہلے جو انسان توبہ کر لے, حتیٰ کہ آخری سرحد یہ ہے کہ غرغرے کی حالت تک نہ پہنچ جائے. قریب سے مراد یہ سب ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی بہت بہت جلد ختم ہونے والی ہے. سمجھیں اس سب پر قریب کا لفظ اطلاق کیا جا سکتا ہے. زندگی کے اندر حیات کے اندر ہی انسان ہوش حواس کے ساتھ انسان توبہ کر لے گناہوں سے, اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے. تائب خدا کی صفت ہے, اور تائب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ بندے پر مہربانی سے رجوع فرماتا ہے اور بندہ جو ہے گناہ کو ترک کر کے خدا کی طرف انابت کے ساتھ رجوع کرتا ہے. انیبو الی ربکم واسلموا لہ, انابت اختیار کرو, رجوع اختیار کرو اپنے رب کی طرف, فرما برداری. بندہ فرما برداری اطاعت اور انابت کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور گناہ کو ترک کرنے کے ساتھ رجوع کرتا ہے. بندہ مہربان, اللہ تعالیٰ مہربانی اور بخشش اور رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے بندے پر. اور آگے فرمایا ولیست التوبۃ للذین, ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور پھر کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں, جیسا فرعون نے توبہ کی تھی جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا تب تو لانا لا الہ الا اللہ آمن تو میں ایمان لایا, میں توبہ کی, میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی ادھر سے حکم ہوا الانا, اب تم ایمان لاتے ہو جبکہ اس کا وقت نکل گیا, غرغرے کی حالت ساری ہو گئی. اب کنت من المفسدین, تو بڑا گنڈا تھا اور مفسد تھا ساری زندگی, اب توبہ کرتے ہو وقت نکل گیا ہاتھ, اب نہیں. تو یہ ہے وہ غرغرے کی حالت واقعہ ہو جائے اس وقت توبہ کرتا ہے, توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے کی حالت ہی ہے انسان توبہ کرتا ہے. تو توبہ کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. ایک بات یہ کہ انسان میں ندامت آئے, ندامت, بلکہ ایک حدیث میں توبہ تو ندم فرمایا, توبہ ندامت کو ہی کہا ہے. انسان نادم ہو جائے کہ یہ میں نے کیوں یہ کام کیا, مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, شرمندگی محسوس کرے, اسی کو توبہ کہا جاتا ہے. ایک تو نادم ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے, اخلاص. اگر کر رہا ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ توبہ کر رہا ہے زبان سے کہہ رہا ہے, اس کی بھی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں, ایسی توبہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں. جیسا کہ غالب نے کہا کہ میں بھی پیتے جاتے ہیں توبہ بھی کرتے جاتے ہیں, یہ بھی جاری ہے اور وہ بھی جاری ہے, اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. اخلاص ضروری ہے, جو کام برا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے, اکھڑ جائے اس سے اور نادم ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ تلافی ہو. یہ اصلاح کا لفظ تلافی کو بتلاتا ہے جو قرآن میں موجود ہے, ان الذین تابوا واصلحوا, اصلاح, پہلے جو غلطی ہے اس کی تلافی کر لے, کسی کا حق دینا ہے وہ دے یا اس سے معافی مانگے. اگر خدا کا کوئی حق ضائع کیا ہے نماز وغیرہ تو اس کی تلافی کرے, قضا کرے, روزہ رہ گیا اس کی قضا کرے, عاجز ہو گیا ہے فدیہ ادا کرے, بہرحال اس کی تلافی بھی ضروری ہے, یہ بھی توبہ کے ساتھ لازم ہے. یہ تیسری شرط, یہ تین شرطیں ہیں توبہ کے لیے, نادم ہونا اور اس گناہ کو ترک کر دینا اور اس جو گزشتہ ہو گیا اس کی تلافی کرنا. تلافی کا معنی نمازیں رہے گی, اندازہ کر کے ان کو قضا کرو. اگر بیمار ہو گیا, ضعیف ہو گیا ہے, وہ اس کی فدیہ دینے کی کوشش کرے. روزے کا بھی یہی حال ہے, کسی کا حق کوئی دیا ہو اس سے معافی مانگے یا اس کو ادا کرے. ورنہ اصلاح اگر نہیں ہوگی تو یہ توبہ کی شرط بھی نہیں پائی جائے گی. توبہ کی تین شرطیں ہیں کہ نادم ہو انسان اور رک جائے اس برے کام سے جو کر رہا تھا, اور تلافی کر لے اس کی جو پہلے اس سے غلطی سرزد ہو چکی ہے. یہ تینوں ہی شرطیں ہیں. فرمایا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں یہاں تک کہ جب موت حاضر ہو جائے ان میں سے کسی کے پاس تو پھر کہتا ہے